Z roku 1975 w programie trzecim Kraftwerk i dwa utwory z płyty Radioactivity. A wszystko w cyklu Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Na premierę kolejnego odcinka zapraszam Państwa na za dwa tygodnie. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim zapowiadana na wstępie opowieść o transkrypcji muzyki zespołu Skalpel na tradycyjne instrumenty. I jak dobrze, że są Państwo ze mną, bo na wstępie popełniłem błąd, mówiąc, że koncert Skalpela i jego Big Bandu odbędzie się w Gdańsku, Toruniu i w Łodzi. Te koncerty już miały miejsce. I było to w lutym 22, 23 i 24. Przed nami, i teraz już będzie poprawnie, przed nami Skalpel Big Band 22 marca wystąpi w Warszawie, 23 w Katowicach i to będzie w fabryce Porcelany w Warszawie w klubie Palladium i 24 marca w Krakowie w klubie Studio. A tak brzmiał Confusion wykonany w Poznaniu w maju ubiegłego roku. Stereophonic sound. Sound sculptured in space.